brzegu na początku lipca. Warto się wybrać. I jeszcze przypomnę, że mam dla Państwa egzemplarze jego książki. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl, ale proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. Krzysztof Sagan i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Karambol 5 aut w zachodniopomorskim. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście jest rannych. Krwawy atak na kościół w Damaszku. Jest 20 zabitych, zamachowiec z ISIS otworzył ogień. Rośnie liczba protestów wyborczych. Politycy podzieleni w kwestii przeliczenia głosów. Jedna osoba zginęła, kilkanaście jest poszkodowanych w wypadku w województwie zachodniopomorskim. Na trasie Barwice-Przypkówo zderzyło się 5 pojazdów. O szczegółach powiedziała nam Anna Matys z policji w Szczecinku. Na chwilę obecną mamy informację o jednej ofierze śmiertelnej, to kobieta, jak również o 3-latku, który w stanie krytycznym został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policjanci ustalają osoby poszkodowane, oczywiście zabezpieczają miejsce zdarzenia. Droga na trasie Barwice-Przypkówko jest zablokowana, ruch kierowany jest objazdami. Kończy się długi weekend i zagęszcza się samochodowy ruch dookoła Warszawy. Chodzi m.in. o wylotówki i stołeczną obwodnicę. Na północnym odcinku S8 jest Michał Fedusio. Wyjazd z Warszawy w kierunku Białegostoku, Mazur i Suwalszczyzny przebiega bez zakłóceń, gdy tylko minie się lewobrzeżny odcinek trasy toruńskiej. Gorzej jest w przypadku wjazdu do miasta z tego kierunku. Korki zaczynają się już w Wyszkowie, kierowcy naprzemiennie wrzucają tam dwójkę i trójkę, aż do Radzymina. Tam czeka ich wyczekiwane poluzowanie na trzypasmówce, ale dalej ponowne zagęszczenie na trasie toruńskiej na wysokości Pragi, kiedy auta rozjeżdżają się po różnych częściach miasta. Ale jest przepięknie, korki się nic nie zmieniło. Nic nie zmieniło. Jak kilka lat temu było do tyłu, tak jest cały czas. Ślicznie. To jest beznadzieja, taki korek. Ja myślę, że tak około 20 minut się tutaj traci, zanim przejdzie się przez całą. Ciasno jest też na S7 od strony północnej. Tym szlakiem do Warszawy wjeżdżają auta m.in. z Trójmiasta i Olsztyna. Michał Fedusio, Polskie Radio. Stany Zjednoczone są gotowe do rozmów z Iranem po zbombardowaniu przez USA 3 irańskich obiektów jądrowych, powiedział o tym sekretarz stanu Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji. Ostrzegł Iran przed zamknięciem cieśniny Ormus. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Występując w telewizji CBS, Marco Rubio wezwał Iran do podjęcia działań dyplomatycznych po tym, jak Stany Zjednoczone zbombardowały 3 obiekty związane z irańskim programem jądrowym. Jeśli zadzwonią w tej chwili, zadeklarują gotowość do spotkania i rozmów, jesteśmy na to gotowi. Prezydent mówił od początku, że preferuje rozwiązanie dyplomatyczne. Sekretarz stanu USA powiedział, że amerykański atak był bardzo ograniczony. To była bardzo precyzyjna misja. Jej celem było zniszczenie 3 obiektów nuklearnych. To nie był atak na naród irański, ani próba zmiany władzy. Rubio przestrzegł Iran przed zamknięciem cieśniny Ormus. Jego zdaniem byłoby to samobójcze posunięcie ze strony Teheranu, ponieważ cały świat zwróciłby się przeciwko Iranowi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rośnie liczba ofiar ataku na kościół w Damaszku. Najnowsze dane mówią o 20 zabitych i 52 rannych. Zamachowiec samobójca należał do Państwa Islamskiego. Najpierw otworzył ogień do wiernych, a następnie się wysadził. Około 50 tysięcy protestów wyborczych mogło wpłynąć do Sądu Najwyższego. Koalicja rządząca coraz częściej podkreśla, że wyjaśnienie wątpliwości wokół drugiej tury wyborów jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Aleksandra Leo z Polski 2050 zwraca uwagę na skalę protestów. Dla porównania, w 2020 roku tych protestów było 5800, więc ta skala jest dużo większa. Głosy powinny zostać policzone. Dlaczego? Aby uspokoić społeczeństwo, aby wyciszyć te niepokoje społeczne. W pierwszej kolejności to prezydentowi elektowi Nawrockiemu i politykom Prawa i Sprawiedliwości powinno na tym zależeć. Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ma wątpliwości, że każdy protest powinien być rozpatrzony. Jeśli są wątpliwości najmniejsze co do uczciwości przeliczenia takich głosów w którymkolwiek lokalu wyborczym, jeśli w tym lokalu są jakieś przesłanki do tego, żeby te głosy policzyć, to należy to zrobić. Do apeli o ponowne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich odniósł się Jarosław Kaczyński podczas pikniku w Pułtusku. My nie pozwolimy na to oszustwo, nie pozwolimy na to, by ukradziono nam wybory. Różnica między Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła prawie 370 tysięcy głosów. Klimat. Na północy jakość powietrza jest bardzo dobra, w centrum i na południu dobra, na zachodzie przeważnie umiarkowana. Tylko dostatecznym powietrzem oddychają mieszkańcy w Skarżysku Kamiennej. Spada udział odnawialnych źródeł w miksie energetycznym, wynosi teraz 20%. System pracuje stabilnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Legia Warszawa koszykarskim mistrzem Polski. W siódmym meczu finałowym decydującym o tytule legioniści pokonali w Lublinie Start 92-82 i rywalizację do czterech zwycięstw wygrali 4-3. Kapitan Legii Michał Kolenda w niebo wzięty. Jak sobie pomyślę, ile razy już nas skreślano w tym roku, ile razy musieliśmy się podnosić z różnych mentalnych i fizycznych dołków. Jak sobie teraz o tym pomyślę, że jeszcze po siedmiu meczach to my nosimy to złoto, to że naprawdę na to zasłużyliśmy po tym wszystkim. Drużyna z Lublina była naprawdę wymagającym przeciwnikiem. Nie z przypadku byli w tym finale, nie z przypadku było 7 meczy. To 8 mistrzostwo Polski w historii Legii. Także w NBA dzisiaj w nocy wszystko się rozstrzygnie. Oklahoma City Thunder podejmie Indiana Pacers. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 3-3. Pozostajemy przy wątku koszykarskim, ale nieco okrojonym, czyli odmianie 3-3. Reprezentacja kobiet jutro rozpocznie zmagania w mistrzostwach świata w Ułan Bator. Polki trafiły do grupy z Włochami, Chinami, Madagaskarem i Australią. To właśnie z zawodniczkami z antypodów zagrają pierwszy mecz, a mówi trenerka kadry Edyta Koryzna. Jest to zespół, który fizycznie bardzo mocno walczy, nie ukrywam, że nawet czasami na granicy faulu, więc musimy się przygotować na to, że nie będzie żadnego odpuszczania z ich strony. Musimy się nastawić na walkę fizyczną i my nie możemy jakby się poddać tej walce. My musimy postawić również na walkę i na swoją fizyczność. Polki w Mongolii zaprezentują się w składzie Anna Pawłowska, Klaudia Gerczen, Aleksandra Ziemborska i Weronika Telenga. Najlepszy zespół z grupy awansuje bezpośrednio do ćwierćfinału. Drużyny z drugiego i trzeciego miejsca zagrają w 1/8. W tenisie dzisiaj poznaliśmy triumfatorów poszczególnych turniejów. Carlos Alcaraz pokonał w trzech setach Czecha Lecheczkę i wygrał turniej w Londynie. W Halle wielki triumf Bublika. Kazach ograł Rosjanina Miedwiediewa, a w Berlinie wygrała Czeszka Wondruszowa. Jeszcze żużel i ekstraliga. W zakończonym meczu Faluba z Zielona Góra wygrał z Włókniarzem Częstochowa 50-40, a w trwającym spotkaniu GKM Grudziądz przegrywa z KS-em Toruń 30-36. Nad ranem na północnym zachodzie oraz zachodzie może popadać przelotny deszcz. W nocy od 9 stopni na północnym wschodzie i krańcach wschodnich do 19 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master. Więc nowego grilla kupiłem na Allegro. Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład grille marki Weber w atrakcyjnych cenach, idealne na Dzień Ojca. Co to jest dobra zabawa? To jak się tak śmiejesz, że aż przewracasz się na trawie. To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek. Kiedy jest dobra zabawa? Soboty i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły. Gdzie jest dobra zabawa? W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy. Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie. I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci. Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl. Szukasz sprzętu do warsztatu? Znajdziesz go na Allegro. Odkryj prawie 95 milionów ofert. Kup teraz i zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Samo H. Olga Szućko i Jacek Hawryluk, zapraszamy. tajemnicze, niepokojące dźwięki Alva Noto. Z trzeciej serii Xerox, wydanej w 2015 roku. Alva Noto na dobry początek dzisiejszego spotkania w audycji Samocha, audycji, w której przeplatać się będą trzy wątki. Po pierwsze będziemy wspominać francuskiego saksofonistę i kompozytora Ariela Calme, który zmarł 8 czerwca tego roku. Po drugie powrócimy do nagrań artystów, którzy w ten weekend wystąpili na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, tak jak właśnie Alva Noto. No a po trzecie zerkniemy na wydany w piątek nowy album duetu Matmos Metallic Live Review. Album zapowiadany już od pewnego czasu, album, który artyści stworzyli z różnych dźwięków wydawanych przez metalowe przedmioty, niekoniecznie instrumenty. Alva Noto wczoraj, jak wspomniałem, grał w Katowicach. Wczoraj, właściwie już dzisiaj, wystąpił także Darren Cunningham, czyli Actes. Brytyjski muzyk i producent w tym roku, przypomnę, wydał bardzo dobrą małą płytę Transcript 1. Każdy z czterech utworów ukazuje nieco inne oblicze Darrena Cunninghama, który nie waha się także flirtować ze sztuczną inteligencją, co więcej z katującą, tak jak w utworze Baby You Are, czyli w pierwszym otwierającym naszą płytę winylową. aktres w duecie, jeśli mogę tak powiedzieć, ze sztuczną inteligencją. Fragment jego tegorocznej płytki Transcript. Mam nadzieję, że jeszcze do niej wrócimy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, każda z kompozycji jest nieco inna i oparta na innym pomyśle dźwiękowym i brzmieniowym. Aktres już dzisiaj grał w Katowicach. Te koncerty nakładały się, ponieważ wcześniej znacznie dłużej niż przewidywano grała Kali Malone na organach w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i ten koncert zakończył się prawie 20 minut, 25 minut po północy, nakładając się na inne występy, ale tak czasami bywa na festiwalach, że wszystko gdzieś tam nachodzi na siebie i trzeba po prostu wybierać. No ale może ktoś z Państwa był w Katowicach w miniony weekend i chciałby się podzielić wrażeniami, kto wypadł najlepiej, Aktres, Salvanotto czy Floating Points. Proszę pisać i poznam Państwa z przyjemnością opinie i wrażenia. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. O tym artyście miałem Państwu opowiadać już przed tygodniem, ale troszeczkę to się odwlekło. Ta informacja gdzieś tam przepadła w natłoku innych, które do nas docierały w ostatnim czasie. 8 czerwca zmarł Ariel Kalma, francuski kompozytor, saksofonista, flecista, multiinstrumentalista. Człowiek, który nigdy nie był na pierwszych stronach gazet, natomiast dla szeroko rozumianej muzyki New Age znaczył i myślę, że cały czas będzie znaczył wiele. Pochodził z Paryża, urodził się w 1947 roku. Jego życie obfitowało, no powiedziałbym, w wiele zwrotów i wiele muzycznych przygód. Ale ta najważniejsza przygoda odbyła się w roku 1974. Podróż do Indii, która odmieniła jego życie. Życie trochę takiego wędrującego, kontestującego muzyka, improwizatora, który szukał swojego miejsca i w Europie, i w Stanach. Ale wrócił z Indii i wiedział, co chce robić. Otworzył się na świat medytacji, na kulturę New Age, na dźwiękowe drony, na muzykę środowiska i zaczął tworzyć zupełnie coś innego niż to, co robił do tej pory. Przez ostatnie lata wydawał mnóstwo muzyki. Naprawdę, to jest morze muzyki, jeżeli spojrzymy i na jego dyskografię, i na jego profile w różnych serwisach internetowych, streamingowych. Mnóstwo muzyki, ale także mnóstwo takiego wewnętrznego, dźwiękowego spokoju. Ariel Kalma tworzył po prostu muzykę, która miała przynosić jemu i nam spokój. Ariel Kalma. Spring is here z albumu Bird Songs Lonely Skies. Pieśń ptaków, samotne niebo. To ostatni jak dotąd album tego artysty, opublikowany w ostatnich dniach, gdy w ostatnich tygodniach, bo powiedziałbym, głęboko wsłuchiwałem się w tę muzykę, to odkrywałem kolejne rozdziały i kolejne płyty wydawane przez Kalmę. I to jest tak, że mniej więcej raz w miesiącu pojawiał się w ostatnim czasie jakiś nowy materiał tego muzyka. Jak wspomniałem, morze bardzo różnych dźwięków. Oczywiście to jest muzyka różnej jakości, bo nie zawsze można utrzymywać ten najwyższy poziom, ale w przypadku Kalmy zawsze to była muzyka, która coś opowiadała, opowiadała jakąś historię i coś znaczyła. Tak jak powiedziałem wcześniej, to był muzyk, który właściwie pojawiał się w różnych światach i szukał swojego miejsca do połowy lat 70. Grał na saksofonie, grał na flecie prostym, to były jego dwa najważniejsze instrumenty. Później nauczył się grać także na flecie pod koniec lat 60., właśnie na przełomie lat 60. i 70. współpracował z gitarzystą nurtu bosanowy Baden Powellem. Później trafił do Nowego Jorku i to myślę, że także było bardzo ważne dla niego, ponieważ spotkał się z Donem Cherrym, ale także z ojcem amerykańskiego minimalizmu, czyli Stern Rileyem. Ale to podróż do Indii w 1974 roku zmieniła jego postawę, zmieniła jego spojrzenie na muzykę, ale też od połowy lat 70. uprawiał trochę alternatywną ścieżkę, która była nieco inna od tego, co poznał w Indii, ponieważ trafił w Paryżu do studia eksperymentalnego francuskiego, czyli do GRM-u i tam współpracował, zdaje się, że w roli asystenta, technika, osoby pomagającej, znającej się na rzeczy w tworzeniu nowej muzyki. Studio paryskie to jeden z najważniejszych ośrodków muzyki eksperymentalnej. Tak było przed laty i tam również działał w połowie lat 70., po czym zdecydowanie postawił już na tworzenie zupełnie nowej i swojej muzyki, zapomnianej przez świat, tak trzeba powiedzieć. Dopiero w ostatnich dekadach artyści młodszego pokolenia upomnieli się o twórczość Kalmy, zapraszając go do wspólnych nagrań, no a pojawiły się także wytwórnie, które sięgnęły po te starsze nagrania i zaczęły przypominać o jego dorobku. Zatem przed śmiercią Kalma, trzeba to powiedzieć, doczekał się także uznania ze strony młodych artystów. Teraz, ponieważ to była kompozycja ta, która zabrzmiała przed momentem z roku 2025, to chciałbym Państwu zaprezentować twórczość tego artysty z końca lat 70., właściwie z drugiej połowy lat 70. i to jest ten okres, kiedy współpracował z paryskim Centrum Muzyki Elektronicznej, z GRM-em, Group de Recherche Musicale, i to jest jedna z jego kompozycji pochodząca z jego archiwum, która także w ostatnich latach została przypomniana. Pojawiły się specjalne wydawnictwa, które pokazywały, utrwaliły to, co Kalma robił, pracując w Paryżu w połowie lat 70. Paris Flight to jest Ariel Kalma z roku 1977. Ariel Kalma, rok 1977, Paris Flight. To był ten okres, kiedy Kalma zafascynowany był możliwościami nagrywania. Dostał, zdaje się, najpierw jeden magnetofon Revox, później także miał drugi i te możliwości nagrywania, lupowania, zapętlania instrumentów także rozwinęły jego wyobraźnię. Odtąd tworzył utwory właśnie oparte na takich lupach saksofonowych czy na pętlach brzmienia organów czy innych instrumentów i z nich jakby tworzył swoje konstrukcje, które pojawiały się także w Gieremie i w tym czasie właśnie współpracował z innymi kompozytorami francuskimi tamtego okresu. Ale w którymś momencie te eksperymenty chyba go jednak znudziły i zdecydowanie uprościł swoją muzykę, chociaż dzisiaj, gdy patrzymy na to z perspektywy czasu, to brzmi to no może nie rewolucyjnie, bez przesady, ale jednak jest w tej muzyce dużo uroku i takiego, powiedziałbym, dużo charakterystycznego, wiele charakterystycznego brzmienia, jeśli chodzi o samo myślenie o muzyce. Do Ariela Kalmy powrócimy jeszcze po godzinie 22. Mam dla Państwa przygotowane i starsze nagrania, i także współpracę z artystami młodszego pokolenia. Natomiast teraz z wielką przyjemnością powracam do czwórki Darena Cunninghama, znanego jako aktres, bo ostatni utwór na tej płycie, KJJ, to wydaje mi się jedna po prostu z najładniejszych kompozycji tego twórcy.